किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है। खुशी के पल कहां ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहां है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस जीते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके जो भी।